Pacheko Mirundo, eti awoni ya upendo anakukopea, mwenzio anakuchiki, wewe umemngangania tu. Eti awoni akutaki unamshobokea, baada ya kikushinda usije ukatulilia. Sioni sioni, ninachojua ananipenda vingine sioni, mtaona kesho leo sioni. Sioni sioni, nachojua ananipenda vingine sioni, nitaona kesho leo sioni. Eti awoni akupendi anakuchezea, as long as amenichagua mimi kunichezea. Kaona najua michezo ndo maana karudi kunichezea. Hebu tuache tucheze, au na wewe unataka kuchezewa? Basi tucheze, si unataka tucheze? Okay, basi tuache tucheze. Siku akijisikia kucheza atakuja mcheze. Si unataka tucheze? Okay, basi tuache tucheze. Tucheze. Eti tumlie hela zake, mwisho wa siku tunamkimbia. Tunabadilisha namba hata akipiga kutusumbua. Oya acha tusumu, lakini wanangu si unajua. Kumbe unaogopa kuliwa, ila vya watu kula unajua. We uogopi? Uogopi? Mina ogopa, we uogopi? We uogopi? Jaribu, we uogopi? Eti nasikia inaga ushemeji tunakulaga. Siwezi shemeji yangu we kuwezaga. Eti nasikia inaga ufagio tunapitaga. Siwezi kuna azuma usha kunywaga. Siawai usha wai, misiawai, ila nisha mwaga utiai. Siawai usha wai, misiawai, siawai. Acha baria, dada njoo tucheze, tujinafasi tujiachie. Nabia mkono ni taratibu nisikumwagie, kwani kukatika uwezi baka univute unishikirie. Ona nimekuchafua, nilikuambia itakumwagikia. Mwagu magu magu shula la la la la magu, nakata unaganda kasumaku, nimeshika meza na tetema migu. Magu magu magu shula la la la la magu, nakata unaganda kasumaku, nimeshika meza na tetema migu. Acha baria, abala MC shina sita kipaje, anikiwa future music future plan, anikiwa na Pacheko Mirundo. We falas, unapiga beat kama zombi, haujui? Ashokari wewe, atimu ile ile, atimu ile ile, 26 kipaji. Anakubali wanangu wa 26 kipaji, wanangu wa pwani mbakaba. Ashokari wewe, aniko promoter mse wa madola. Ashokari wewe, anakubali sana raisi wa bestia Savana. Future.